zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jarek. Sześciu pseudokibiców z Polski zatrzymanych we Włoszech po tym, jak spowodowali zamieszki w Cagliari. Nawet 20 godzin muszą czekać ciężarówki na przejściu granicznym w Dorohusku. Na koniec zajrzymy do Lublina, trwają tam targi zoologiczne. Przepiękne motywy, więc zapraszamy. Włoska policja poinformowała o zatrzymaniu w nocy sześciu pseudokibiców z Polski po meczu miejscowej drużyny Cagliari Calcio z Pogonią Szczecin. Po towarzyskim spotkaniu grupa około 30 Polaków dopuściła się aktów wandalizmu i spowodowała zamieszki w historycznym centrum miasta, podaje agencja ANSA. Mężczyźni demolowali ogródki lokali, rzucali też petardami, wielu z nich było pijanych. Pierwsze napięcia między Polakami a kibicami z Włoch miały miejsce już na stadionie, potem przeniosły się na ulicę, gdzie doszło do bujek i zamieszek. Długa kolejka samochodów ciężarowych przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czas oczekiwania po stronie polskiej to 20 godzin. Sznur pojazdów oczekujących na odprawę ma ponad 11 km i sięga miejscowości Brzeźno koło Chełma. Długi jest też czas oczekiwania na odprawę ciężarówek przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Chrebennem. Tam kolejka sięga prawie 4 km, a na odprawę czeka się 12 godzin. IPN zachęca osoby, których bliscy spoczywają w bezimiennych mogiłach na terenie dzisiejszej Ukrainy do oddawania materiału genetycznego. Próbki w przyszłości pomogą w identyfikacji ofiar, między innymi zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Apel wiąże się z wydanym przez Ukrainę zgody na poszukiwania i ekshumację Polaków spoczywających w tym kraju. Prace prawdopodobnie rozpoczną się w przyszłym roku. Witold Banach. Materiał genetyczny dzięki niedawnemu wdrożeniu przez IPN amerykańskiego systemu CODIS pomoże w identyfikacji odnalezionych osób, mówi wiceprezes IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Jeżeli posiadamy ten doskonały system do badań genetycznych, to musimy uczynić wszystko, żeby w tym systemie umieścić dane od krewnych, tych, którzy od dziesięcioleci oczekują na to, że szczątki ich najbliższych pogrzebane na Ukrainie zostaną odnalezione i zidentyfikowane. A szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski, wyjaśnia, że próbki genetyczne może oddawać nawet dalsza rodzina. Możemy nawet przy dalekim pokrewieństwie przeprowadzić coraz bardziej szczegółowe badania. Oddawanie materiału genetycznego nie jest kłopotliwe. Próbki pobiera się w kilka minut, a pracownicy Instytutu mogą dojechać do osób, które nie są w stanie dotrzeć do placówki IPN. Witold Banach, Polskie Radio. Kontakt z pracownikami IPN-u można znaleźć na stronie Instytutu. Między innymi węże, pająki, alpaki i jeżozwierzę do zobaczenia w Lublinie. Trwa tam wystawa i targi zoologiczne ZooPark. Uczestnicy targów chwalą tę imprezę. Lubimy zwierząt i lubimy kotków. Fajna sprawa dla dzieciaka, że przyszli pooglądać. I krowę, i kota na żywo, bo my nie mamy zwierząt w domu. No byliśmy w motylarium. Przepiękne motyle, więc zapraszamy. Miłośnicy egzotycznych zwierząt będą też mieli okazję zobaczyć m.in. ptasznika Goliata, największego ptasznika na świecie. W programie targów są również pokazy wypasania owiec oraz wystawa królików. Zapraszamy zarówno profesjonalnych hodowców, jak i amatorów, mówi kierownik wystawy Klaudia Stemplewska-Kruk. Jest to charakter i edukacyjny, i rozrywkowy tego wydarzenia, także i profesjonaliści mogą wymienić się doświadczeniem. Natomiast amatorzy jak najbardziej, jeżeli chcą zakupić jakieś zwierzę i czy faktycznie jesteśmy w stanie takie zwierzę mieć w domu. Impreza odbywa się na terenie targów Lublin przy ulicy Dworcowej i dziś potrwa jeszcze do 18, a jutro organizatorzy zapraszają od 10. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Colpharm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Pochmurno z przejaśnieniami na północy Polski, tylko tu może dziś padać, a w innych regionach do wieczora pogodnie i bez opadów. Na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia silniejszy wiatr, w nocy przewaga chmur. Na północy, także w pasie centralnym kraju, niedziela prawie wszędzie słoneczna i ciepła. Początkowo może słabo kropić na północy. Dziś od 13 do 23, a jutro jeszcze cieplej od 15 do 24. Sponsorem audycji jest Colpharm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiedz, czy masz na to czas? Zwycięzcy konkursu Start Nagranie, zespół Haszkuki, zagrają piosenki z debiutanckiej płyty Dom w Trójkowym Studiu w niedzielę po godzinie 19. Zapraszam, Tomasz Żąda.

dzień, żeby miło spędzić noc, żeby życie było snem, żeby słyszeć życia dźwięk. Tańcowałem całą noc, żeby życie miało wdzięk. Łykam bas niby tlen, żeby życie miało sens. Pracowałem cały dzień, żeby miło spędzić noc, żeby życie było snem, żeby słyszeć życia dźwięk. Tańcowałem całą noc, żeby życie miało wdzięk. Łykam bas niby tlen, niby tlen. Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr. Robię to co noc, robię to co noc. Nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO. A chciałbym to szczerze odleścić jak Pono. Nie podchodź, nie wolno. Nie mam tu siły na foto. Widzę, że fanów tu kordon. Jestem pijany, a ten, z którym gadam, to chyba coś połknął. Mówi, że podbiegli cały Mordor. Ma go dość, bo szefowa jest idiotką. A ten jego nowy startup zrobi pogrom. Coś tam dotkom. Ej, tako, może da radę z tą fotką. Mówię spoczko, chodź ziom. Potem mnie to auto znowu bierze pod dom. Ej, ona śpi, a ja chciałbym przeżyć coś z nią. Pracowałem cały dzień, żeby miło spędzić noc, żeby życie było snem, żeby słyszeć życia dźwięk. Tańcowałem całą noc, żeby życie miało wdzięk. Łykam bas niby tlen, żeby życie miało sens. Pracowałem cały dzień, żeby miło spędzić noc, żeby życie było snem, żeby słyszeć życia dźwięk. Tańcowałem całą noc, żeby życie miało wdzięk. Łykam bas niby tlen. A taka wyprawa w przeszłość Taco Hemingwaya, nagranie Tlen. Gdzieś na naszym profilu na Facebooku, profilu Radiowego Domu Kultury, można znaleźć taki film, jak jechaliśmy w słońcu, słuchając tego nagrania. Ja, Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś do Katowic na imprezę w sumie taneczną w centrum, nie w Centrum Kultury, tylko w Rondzie Sztuki. To było już jakiś czas temu. Dzisiaj Warszawa to słoneczny sen, o Warszawie właściwie przepięknie jest za oknem. Mam nadzieję, że rzeczywiście zgodnie z prognozą pogody tak w całym kraju to wygląda. My do 15 mamy, jak zawsze, propozycję spędzania czasu kulturalnego i kulturalnie. Mamy dzisiaj i film, i oczywiście dużo muzyki. Mamy także wystawy. Zwłaszcza jedną w Gdyni, która miała już się zamykać, ale ze względu na zainteresowanie przedłużono jej czas i to świetnie, bo to taka wystawa, która porusza i emocje, i sentymenty odgrzebuje z lat dawnych i oczywiście także no, każe nam myśleć o tym, co pozostaje. To jest oczywiście wyprawa do Muzeum Miasta Gdyni i wszystko zresztą opisane jest na stronie polskieradio.pl/trójka. Nasz plan dzisiaj ozdabia swoją twarzą Miles Davis. Do opowieści o nim także dojdziemy. Zaczynamy tradycyjnie od poleceń. Agnieszka Obszańska jako pierwsza. A ja dzisiaj polecam wyprawę do Bielska Białej na 8. już edycję Photo Art. Festiwalu fotograficznego, którego głównym elementem są wystawy i spotkania, obudowane do tego bardzo bogatym programem towarzyszącym. Photo Art Festival rozpoczął się wczoraj, a o szczegółach opowiada już Ines Baturo. W tym roku zapraszamy jak zawsze na wielkie święto fotografii, w czasie którego gościmy 20 artystów z 20 krajów, z Europy, z Ameryki, z Afryki, z Australii, także naprawdę będzie się działo. Oprócz tego jest szereg wystaw towarzyszących, w których w sumie bierze udział ponad 300 artystów, więc jest to naprawdę ogrom. Oprócz tego mamy bardzo atrakcyjne warsztaty fotograficzne, techniczne, komputerowe, estetyczne, portretowe, dokumentalne, naprawdę przeróżne. Jest też bardzo opasły wręcz blok filmowy w tym roku, fotoart festiwalowy, co jest pewnego rodzaju nowością. Oprócz tego mamy w tym roku dwie nowości. Jedną nowością jest aukcja fotografii, którą uruchomiliśmy i z której dochód przeznaczony jest na bielskie hospicjum dla dzieciaczków, a druga nowość to jest coś, co nazwaliśmy FAW dla dzieciaków i to z kolei są wystawy i wydarzenia, zabawy fotograficzne dla najmłodszych, ponieważ chcemy sobie wychować nowe pokolenie ludzi, którzy będą kochali fotografię. Na Fotoart Festiwalu dla najmłodszych także znajdzie się co nieco. Festiwal ruszył wczoraj i od wczoraj możemy też uczestniczyć w wielu spotkaniach. To jest weekend otwierający festiwal i mnóstwo gości. Mnóstwo gości to są naprawdę teraz najważniejsze dni festiwalu. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie w Teatrze Polskim, natomiast dziś i jutro to są spotkania z artystami. Najbogatsze to są dni. Te spotkania trwają do 20-21 wieczorem, dlatego nazywa się to maraton. Co godzinę mamy nowego gościa. Przyjechali do nas ludzie jako widzowie z całej Polski, również z zagranicy. Także jest taki wielokulturowy tygiel, który z reguły jest twórczy, z reguły przynosi dużo dobrego. A gdyby ktoś nie zdążył w ten weekend odwiedzić Bielska, no to przecież nic straconego, bo to, co jednak najważniejsze, czyli obraz, fotografie, wystawy zostają. Tak, wystawy zostają, one będą jeszcze przez kolejne całe 2 tygodnie, łącznie z weekendami, łącznie z poniedziałkami. Wszystkie otwarte od godziny 10 do 18, a ponadto codziennie odbywa się jakieś wydarzenie festiwalowe, w klubie festiwalowym i to są również filmy, spotkania z artystami, prelekcje, wykłady. Tego jest bardzo dużo i tak jak powiedziałam, codziennie można nas znaleźć i jeszcze w czymś zauczestniczyć, nawet jeżeli teraz ktoś nie zdążył. Teraz intensywne, otwierające wydarzenie weekend, a potem napięcie wcale nie spada. Festiwal trwa do 27 października, a szczegóły znajdziemy na www.fotoartfestival.com. Aby utrzymać napięcie i nie spadać, proponuję teraz piosenkę od Brittany Howard, która znana jest wszystkim jako wokalistka grupy Alabama Shakes. Wydała solową płytę pod tytułem Jamie na cześć zmarłej siostry, to imię siostry. No i na tej płycie m.in. można znaleźć utwór Goat Head. Go ahead. Bardzo ciekawa konstrukcja tej płyty, bo często takie kojące dźwięki, jak na przykład w tym utworze Goat Head, towarzyszą opowieściom, takim wspomnieniom, punkcikom z przeszłości, które Brytanii wyciąga z głowy, wcale nie najweselszym. No tak jak w tym utworze przed chwilą, w którym nie tylko kolor skóry rodziców, białej matki i ciemnoskórego ojca był z tej przeszłości wyjęty, ale także to, co się wiąże z takimi ostentacyjnymi elementami nietolerancji. My przenosimy się teraz do innego świata, do Zakopanego jedziemy, bo tam czeka na nas pani Lidia Rosińska-Podleśny, która jest dyrektorką Miejskiej Galerii Sztuki, która z kolei jest częścią Zakopiańskiego Centrum Kultury. Najważniejsze jest to, że w galerii można oglądać wystawę pokonkursową. Konkurs nosi tytuł Moje Zakopane i jakiś czas temu wspólnie z panią Lidią na antenie zapraszałyśmy jak najwięcej osób malujących do tego, aby się pomyśleli o udziale w tym konkursie. No teraz możemy oglądać efekty konkursu, wystawę. No i oczywiście, aby to zrobić, trzeba przenieść się do Zakopanego. Szybko jedziemy. Dzień dobry. Konkurs malarski Moje Zakopane jest taką otwartą formułą w ogóle konkursową, otwartą dla wszystkich artystów profesjonalnych w całej Polsce. 140 prac, 65 artystów. Konkurs jest dwuetapowy i w pierwszym etapie zostały wyłonione prace, jak również nazwiska artystów do wystawy pokonkursowej, która jest jakby drugim etapem konkursu i do tej wystawy pokonkursowej szacowne jury konkursowe wybrało 67 prac z 40 artystów. Tę wystawę pokonkursową możemy właśnie teraz oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki do 20 października, a z tej wystawy pokonkursowej w drugim etapie szacowne jury wybrało pracę nagrodzone Grand Prix Burmistrza Miasta i drugą i trzecią nagrodę. I już mogę powiedzieć, że Grand Prix ex aequo uzyskały dwie artystki, bo jakoś tak się stało, że i jury było kobiece i większość prac nadesłanych również były to kobiety artystki, pani Beata Bugaj-Tomaszewska i pani Małgorzata Drozd-Witek. To jeszcze ogólne pytanie. Jak odpowiedzieli artyści na hasło Moje Zakopane? Wydobywane są przede wszystkim góry. Góry są taką najważniejszą inspiracją dla artystów i myślę, że są tym magnesem, które po prostu artystów z całej Polski przyciąga do Zakopanego. Tak było zawsze. Od prac bardzo realistycznych malarskich, bo przekrój jest taki dość olbrzymi, aż po bardzo takie bardzo abstrakcyjne prace. Oczywiście pojawia się aspekt związany z miastem, z postaciami, które są z tym były, czy są z tym miastem związane. Ja zapraszam bardzo serdecznie do galerii. Wystawa się w ogóle bardzo podoba, wystawa pokonkursowa. Czasu nie jest dużo, bo jak już pani powiedziała, do 20 października można wystawę oglądać. Zakopiańskie Centrum Kultury to jest to miejsce, które warto włączyć do swojej zakopiańskiej wyprawy. I jeszcze jedno pytanie, pani Lidio. Strona internetowa Zakopiańskiego Centrum, przypominam pani adres. www.galeria.pl, bo nie... Natomiast my jesteśmy częścią Zakopiańskiego Centrum Kultury i jeśli powiem Państwu Miejska Galeria Sztuki im. Władysława Hrabiego-Zamojskiego, to jest to adres Krupówki 41, którego nie możecie Państwo pominąć. Również z powodu wystawy pokonkursowej, jak również na zbliżającej się kolejnej wystawy, która już swoją odsłonę będzie miała 21 października. To jest wystawa Bardzo Różnie, Bardzo Dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty, część pierwsza. Bardzo, bardzo zachęcam do odwiedzania nas. I w ten sposób ubiegła pani moje pytanie o to, co się wydarzy po zakończeniu tej wystawy, więc mamy komplet informacji. Bardzo dziękuję pani Lidio. Chciałam jeszcze zapytać, czy górki widać, czy pogoda sprzyja? Tak, bardzo, bardzo pięknie widać górki, również w takim galerii, jak również wyglądają z formatów obrazów artystów. Lidia Rosińska-Podleśny była naszym gościem. Pozdrawiamy pani Lidio i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie Warszawę. Oh, yeah, rum, go, bum, go, bum, bum. Come see the babies, I'm go bring, come, yeah. Oh, yeah, rum, go, bum, go, bum, bum. Come see the beauty, busy, please bring, yeah. Oh, yeah, rum, go, bum, go, bum, bum. Come see the babies, I'm go bring, come, yeah. Oh, yeah, rum, go, bum, go, bum, bum. Come see the beauty, busy, please bring, yeah. Like a busy body. Inside the John Deere party, with the daddy, the vanshi, my sugar mommy. Only in the daddy, sister, call your party, smoke, have some party. Yes, do like karate. Skip Keep up, I'm okay, na gymnastic. Aye. Like a pop, me like a Maya Crado. Big up all me fan, them me love if you show. Got a rank, tell me to celebrate though. Oh, do I bless the one for Christ though. See me get Stefani. Make my heart, they feed me like honey. With the chill, with the feel, sunny, sunny. If you no come, come, she me, I'm a sugar mommy. Yeah, boy. Yeah, sure. Oh, baby, boy. Like a busy body. Instead the John D party. With the day they run she my sugar mommy. Only in a daddy daddy. Sister call your party spoke. Have some party. Yes, do like karate. Skip up and book in a gymnastic. So come your own body shawley. Sakura men come the dee mebo dale. Anya la mung guru shawley. Dema mbaza anya la mung yoru shawley. Sisi, sisi brahana. Oye boko boko bedu korana. Ede mi mprema gana. Ede prani fai mungu ozana. Like a busy body. Instead the John D party. You the day they rush my sugar mommy. Only in the daddy daddy. Sister call your party smoke. Have some party. Yes. Do like karate. Skip up and move in the gymnast. They know why yo. Bazooka nem la la yo. Then the bang na la jema yo. Then patale jema. They know why. Bring come yeah, oh ya run for bunko bunko, come see the beats and beats it is bring yeah, oh ya run for bunko bunko, come see the baby zongo bring come yeah, oh ya run for bunko bunko, come see the beats and beats it is bring yeah. Taką właśnie radosną piosenkę zagrałam pod to, co za oknem i pod to, co się wydarzy w naszym studiu. Przedstawiając artystów The Busy Twist i Sunnyside za nami, Maciej Trifonidis Bielawski w naszym studiu. Dzień dobry. Ja szybciej wszystko robię dzisiaj w głowie, niż moje ciało nie nadąża. Nazwisko nieproste, więc... No, otóż to. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Kiedy ostatni raz się widzieliśmy w studiu Radiowego Domu Kultury, byłeś w towarzystwie wielu kolegów. I graliśmy i na wielu żywo. Instrumentów i graliście na żywo. No, ale Maciek, ty sam w sobie jesteś człowiekiem orkiestrą, jeżeli chodzi o no nie wiem, no widzisz, nie nadążają moje usta dzisiaj. Jeżeli chodzi o umiejętność gry na różnych instrumentach i jednocześnie jesteś też człowiekiem, który nieustannie właściwie coś musi robić, tak? Z czym do nas przychodzisz, bo tych informacji jest bardzo dużo. Zacznijmy od Warszawy, zanim opowiemy o twoim życiu nowym, czyli życiu Krakusa. Tak, tak, no właśnie jakby w tej chwili coraz szerzej jest, czyli warszawsko-krakowsko dzisiaj będą te informacje. Jak to można pogodzić, to w ogóle nie wiem, no ale spróbujmy. No dziś Warszawa, czyli tak naprawdę Bemowskie Centrum Kultury jak zwykle i mamy fantastyczny koncert o godzinie 20 tureckiego perkusjonisty Murata Dżeszkuna. To jest wybitny specjalista od frame drumów. To są takie ramowe bębny. I on dzisiaj prowadził zajęcia dla młodzieży, warsztaty. A wieczorem mamy koncert. Wstęp wolny jest. I no to będzie fajna, etniczna, taka perkusyjna uczta No to myślę, że nie sprawia żadnego problemu, a może dać wiele radości. W tym sensie nie sprawia problemu, że rytm to jest coś, co właśnie nawet moje ciało, które dzisiaj nie nadąża za umysłem, czuje i można się na chwilę odłączyć od jakiegoś takiego racjonalnego nazywania. No to zapraszamy do Bemowskiego Centrum. Za chwilę wpiszę to zaproszenie na stronę polskieradio.pl/trójka, ale teraz a propos tego nowego wątku, co się dzieje, że Kraków... No tak naprawdę takie rodzinne sytuacje spowodowały, że jakby postanowiłem zostać Kraków. Trochę się z tego śmieję. No to tak jest, tak, że trzeba postanowienie podjąć? Nie, ale to, no, w pewnym sensie śmieję się właśnie z tego, że gdzieś te tyle lat w Warszawie, a tutaj nagle taki ruch, już tam mieszkam od właściwie półtora miesiąca, kursuję między Warszawą a Krakowem. Nadal będę kursował, nadal będę działał w obu miastach i w wielu innych oczywiście, ale Kraków w tej chwili stał się takim jakby dla mnie nowym domem zarówno do mieszkania, jak i do kreowania i działania. I zacząłem już... Tak no, na grubo. Od początku się dzieje. Właściwie w tej chwili powstaje pierwsza taka inicjatywa, czyli pierwszy festiwal, nowe miejsce na mapie Krakowa, nowe miejsce na mapie Polski, bo na Woli Rustowskiej, pięknej, zielonej dzielnicy, będziemy mieli pierwszy Wola Piano Jazz Festival całoroczny. Jest to inicjatywa, którą... Festiwal całoroczny? Całoroczny. Co miesiąc po prostu, tak niby cykl, ale fajniej brzmi, jak to się nazywa festiwal. Jasne, i, oczywiście. I tak przyjęliśmy, nazwaliśmy to z Asią Obajtek z Klubu Kultury Wola, która jest jakby, stała się takim moim kompanem do działań. Poznaliśmy się niedawno i zaczęliśmy działać właśnie i tworzyć różne nowe inicjatywy. Tak więc właśnie 19 października o 19 w Klubie Kultury Wola na Woli Ustowskiej mamy pierwszy koncert. To jest Paweł Kaczmarczyk, solo. I mam nadzieję, że to będzie jakiś taki, bo to nie są zwykłe koncerty. My postanowiliśmy sobie zrobić coś takiego, żeby to były spotkania środowiskowe, czyli poza koncertem oczywiście będzie później jakaś taka lekka biesiadka wspólna. Bezalkoholowa oczywiście. Oczywiście będziemy rozmawiać o jazzie po prostu. No, a o jazzie najlepiej rozmawia się pijąc wodę, ewentualnie zdrowe, wyciskane soki owocowe. Jedząc chleb. Tak. Więc tak naprawdę to będą to takie koncerty, spotkania. Tak się pędzę, bo wiem, że czasu wybiłam nie cię ma. Z rytmu, prawda? Jak sobie pomyślałeś, że miałbyś przy soku wyciskanym rozmawiać o jazzie. Znaczy, wyobraziłem sobie tę sytuację, właśnie klub wieczorem, kluby jazzowe, gdzie się pije wodę i je Maciek, chleb. Co się stało, ty mówisz i jest. Myślę, że po prostu te kluby by niestety były puste, ale... No dobra, to odbiegajmy od tego, bo powiedziałaś o Pawle Kaczmarczyku, ale też już wiesz, kto w kolejnych, prawda? Tak, w listopadzie festiwalu. Mamy Joachima Mentzla, w grudniu Kasię Pietrzko i no cały przyszły rok to kolejne nazwiska i tak naprawdę kluczem do tego jest to, ja kocham fortepian, kocham jazz, ale też najbardziej kocham ludzi, którzy tworzą autorską sztukę, czyli niespecjalnie przepadam za standardami jazzowymi i tak dalej. Natomiast jeżeli muzycy tworzą własne płyty, które tak jakby to chcemy przedstawiać, tak naprawdę artystów. To w takim razie ja już też dopisuję zaraz na naszej stronie Klub Kultury Wola, Wola Justowska, oczywiście mówimy Kraków, o Krakowie. Tak. No i też napisałam to na stronie, zapowiadając twoje przyjście, że ty jesteś człowiekiem orkiestrą, ale jesteś też uzależniony od zakładania orkiestry i zdaje się, że mamy też kolejny pomysł, tak? Tak, no bo to jest inaczej. Zawsze jak jest gdzieś działam i te działania animacyjne, czy animacja kultury, czy koncerty, organizacja, to jest jakby no, moja pasja, praca na pewno też. Ale bez muzyki takiej wykonywanej bym nie dał rady, więc gdziekolwiek się pojawię, czy osiądę na dłużej, no to muszę taki zespół powołać do życia. I tak naprawdę już ruszyliśmy, już są próby pierwsze za nami i również w Klubie Kultury Wola na Woli Justowskiej. Dostałem tam taki nowy matecznik, tak jak Bemowskie Kultury przez ostatnich 5 lat było matecznikiem orkiestry. Tak, nowa orkiestra w Krakowie też udało się nam dostać właśnie takie miejsce, gdzie możemy pracować, gdzie możemy działać, tylko troszeczkę już jest to inna orkiestra. To nie jest tak jak tutaj na Bemowie, był to jakiś taki mini instytut, mini eksperymentalne laboratorium. To tutaj jest to profesjonalny band z zawodowymi muzykami, bo skład jest no naprawdę bardzo mocny. Jest Joachim Mencel, Leszek Hefi Wiśniowski, Wasim Ibrahim, Tomas Celis Sanchez, no, Łukasz Czekała, Kuba Gucik, Karol Wilkoszewski, Liliana Zieniawa, Kamila Drabek i ja. I Ula Stosio, czyli tak naprawdę 11 osób z kręgu muzyki etnicznej, jazzowej. I tak naprawdę no, chcemy ostro namieszać. Myślę, że już od grudnia, stycznia zaczniemy pierwsze koncerty dawać. Ale co to oznacza, że jeżeli orkiestra ma takie swoje siedlisko, miejsce, do którego jest przywiązana, że no, można liczyć, że właściwie regularnie tam właśnie w tym miejscu będzie można coś chyba usłyszeć? Po prostu inaczej się nie da robić takich orkiestr. Ja mówię, pierwszą orkiestrę w 2008 robiłem sam, jakby dzięki uprzejmości wtedy klubu Powiększenie i tak dalej, czyli Chłodnej 25 miałem miejsce, gdzie mogłem pracować, ale też nie zawsze, bo nagle była jakaś impreza, coś, to tak naprawdę było bardzo trudne. trudne. Później chcieliśmy robić koncert, nie było gdzieś tych pieniędzy na plakaty, na coś, nie było sprzętu. I wiedziałem, że od momentu, kiedy w Bemowskim Centrum już działałem w ten sposób, że bez takiego matecznika dla orkiestry, no jest to bardzo trudna praca, no bo dostęp do sali w odpowiednich godzinach, żeby te 11 osób, które jednak profesjonalnie wykonują muzykę, jeździ, gra trasy. To kalendarz takiej orkiestry, jeżeli nie ma jeszcze sali, która jest do dyspozycji sprzętu i jakichś środków, no to jest bardzo ciężko taki projekt zrobić. Oczywiście tutaj nie mówimy o jakichś dotacjach czy coś takiego, raczej jest to dom, taki, w którym taki można dom. Po prostu ćwiczyć. Mamy dom, gdzie możemy pracować, gdzie możemy działać i który gdzieś nas będzie wspierał, a my jakby dla zmiany dajemy się siebie troszeczkę temu miejscu. Tak więc no, nowe miejsce, nowa orkiestra i gdzieś ten mój pobyt krakowski postanowiłem zacząć od takich rzeczy, jakby żeby przywitać się, powiedzieć takie dzień dobry w moim stylu, czyli robiąc jakieś inicjatywy, bo to tak naprawdę jeszcze jest jeden projekt, który też już praktycznie za chwilę rusza, bo od stycznia. Rusza od stycznia dlatego, że jest to 50-lecie Smoka Wawelskiego. On tak naprawdę istnieje od 50 lat, w sensie Bronisław Chromy stworzył rzeźbę. Mamy 50-lecie Smoka i postanowiłem zrobić festiwal współczesnej kameralistyki, gdzie wystąpią warszawscy muzycy i krakowscy. I to też będzie cykl miesięczny koncertów takich solowych. Paweł Szambulski, Hubert Zemler, krakowscy artyści, a później to przeniesiemy do Warszawy. Najlepszego w świecie tej naszej awangardowej czy alternatywnej improwizowanej muzyki. Bardzo dużo, mam nadzieję, z tych informacji trafiło do naszych słuchaczy, bo wbrew pozorom udało ci się powiedzieć o wielu sprawach. Starałem się rapować bardzo szybko. Więc ja za chwilę w punktach te wszystkie twoje opowieści dołączę do tego, co już jest na stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo ci dziękuję. Zapraszamy na dzisiejszy koncert warszawski. O której startuje? O 20 dzisiaj. I przypominamy, że to Bemowski Centrum Kultury i że wstęp wolny. No i dawaj znaki, jak już... No ja będę starał się odwiedzać was, tak? Raz na miesiąc, raz na dwa. Czekamy, kiedy zaczniesz mówić po krakowsku, bo wiesz, to się przecież... Tak jakoś... więc idę na pole w tej chwili. No to idzie na pole, idzie bajoku, jak mawiała moja babcia krakowska. Ja przypominam, że ja mogę ironizować na temat Krakowa i Warszawy, bo jestem dokładnie chyba wszyscy w połowie. Mamy dystans. Nie, a ja jestem dokładnie pół na pół z Krakowa i z Warszawy, więc mam prawo do obu tych miast mieć stosunek ironiczny. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Maciej Trifonidis był naszym gościem. Słowo straciło sens, je i be poje. Przeboje złote, raz w modzie, raz nie. Z dnia na dzień, zamiana miejsc, szybsza niż 55 okamgnień. Gdzie w tym sens? Nikogo nie uzdrawiam, umiem psuć, ale nic nie naprawiam. Zostawiam za sobą bałagan. Komu ja pomagam? Co tu zrobić, żeby świat zapamiętał? Znowu na kolana. Słowo straciło sens, je i be poje. Przeboje złote raz w modzie. Stoję, w ciele wznieca się ogień. Nie swój strój płonie, cudzych wcieleń nosić nie znoszę. Nikogo nie namawiam, sam w tyle, ale nic nie nadrabiam. Stawiam na bok zadania. Co ja mogę dać w zamian? Skoro piszę zdania, w nich przesłania, pojutrze tracą głos. W sianie po uszy nie ma igieł, spięci bez przerwy, odpięty po szyję, nici z ambicji. Gdzie te ambicje, szyte na miarę dzikich zachcianek? Przykładem są len i krawiec, są, bo są od zawsze na zawsze. Dla nich lniane ubranie jest sensem na amen. Thank you. Len i Krawiec to nagranie z najnowszej płyty zespołu Bitamina. Nie ukrywam, że nie pojawiło się przypadkiem. Po pierwsze, jako uzupełnienie rozmowy z Maćkiem, bo to przecież jest też zespół radujący się z grania, ale po drugie, bo ten Krawiec i w ogóle materiał i wszystko potrzebne jest nam do wprowadzenia się do tego świata. Agnieszka Obszańska. Zacznę od dobrej wiadomości dla tych, którzy nie dotarli jeszcze do Muzeum Miasta Gdyni na wystawę Barbara Hof Polskie projekty, polscy projektanci. Wystawa została przedłużona do lutego, a powodów, dla których warto ją zobaczyć, jest milion. O paru z nich za chwilę, ale zacznijmy od naszej bohaterki, Barbary Hof. Projektantki mody szczególnej. To ona w siermiężnych czasach PRL-u rozpalała swoimi projektami umysły milionów Polaków. Dawała nadzieję na lepsze w czasach niedoborów w sklepach i powszechnej szarzyzny. Ale powiedzieć o Barbarze Hof, projektantka mody, to mało. Tak, to prawda, projektantka mody, ale nie tylko projektantka mody, bo o tym projektowaniu rzeczywiście możemy myśleć w kontekście Barbary Hof bardzo szeroko. Była to na pewno kreatorka, organizatorka, producentka i osoba wielu talentów i wielu działań, bo na działaniu polegała jej praca głównie. Mówi Weronika Szerle, kuratorka. Projektowanie zajmowało mniej więcej 1% jej twórczości. Tak o tym zawsze mówiła, że rysunek jest tylko początkiem. Najważniejsze, żeby doprowadzić ten rysunek, ten pomysł do końca, czyli być na każdym etapie powstawania ubrania w różnych miejscach w Polsce, w różnych fabrykach, zakładach, spółdzielniach i żeby trafił do sklepu, do juniora warszawskiego i trafił do ludzi. To było najważniejsze, żeby pomysł się ziścił, żeby stał się namacalny i żeby w setkach tysięcy egzemplarzy te ubrania mogły zaistnieć. I tak się wydarzyło. To później, bo początkiem jej związków z modą było pisanie. Dokładnie tak. Swoją przygodę z modą zaczęła w 1954 roku. Wtedy zaczęła pisać do przekroju. Prowadziła rubrykę mody razem z Janiną Ipochorską, słynnym Janem Kamyczkiem, z którym potem wydała książkę, jak oni mają się ubierać. I tam w tych felietonach, ukryte pod postaciami Lucynki i Paulinki, opowiadały sobie o modzie, o życiu, o różnych tematach, problemach i trudnościach. Wszystko z humorem i w wyjątkowym stylu. Sprzedawały patenty na to, jak się modnie ubrać za niewielkie pieniądze. Jak coś wymyślić, przerobić, skrócić, wydłużyć. Jak zrobić właśnie to, z tego najbardziej znana jest Barbara Hof, jak zrobić modne baleriny, trumniaki ze zwykłych tenisówek dostępnych wtedy w sklepach. To było najważniejsze, żeby z tego co jest, a było niewiele, albo to było nieciekawe, albo było ciekawe, ale zupełnie do innego miejsca. Na przykład Barbara Hof była mistrzynią w projektowaniu ubrań z tkanin przeznaczonych na firanki, fartuchy i pościel. Brała to co jest i wymyślała modne linie, modne fasony, takie, które widziała w Paryżu, w Londynie, w Brukseli, do których to miejsce jeździła jako korespondentka przekroju i te korespondencje własne właśnie w 1956 roku publikowała łącznie ze swoimi zdjęciami, ze zdjęciami własnego autorstwa, więc też jeździła, oglądała, opisywała, fotografowała, mówiła jak ubrani są ludzie w tamtych miejscach, jak ubrani są ludzie w Polsce i dawała taką inspirację do tego, żeby samemu też coś zdziałać ze swoim ubiorem, żeby coś przerobić. Namawiała do tego, żeby nauczyć się szyć. Sama szyć nie umie, nie lubi, ale jak widać nie jest to warunek konieczny do tego, żeby się modnie ubrać. Najważniejszy jest pomysł i chęci i umiejętność organizacji, bo zawsze ktoś wokół nas jest, kto umie szyć i może nam pomóc. Zatem Barbara Hof pisząca, Hof fotografująca, prekursorka trendów, w końcu projektantka, ale taka, która nadzoruje cały proces od projektu do sprzedaży. Hof jest bardzo blisko ludzi, jeździ po Polsce, szuka, a to guzików, a to materiałów, po prostu wszystkiego, z czego można coś ciekawego uszyć. Tak, to prawda. Myślę, że jej sukces też polegał na tym, że nadzorowała cały proces produkcji, wszystko załatwiała sama, z każdym się dogadywała, jeździła, rozmawiała, namawiała do tego, żeby zmienić sposób też myślenia o modzie, o produkcji, starała się namówić na modne fasony, stale myślała o tym, jak zrobić to jeszcze taniej, jak dopasować materiał zdobyty na północy Polski z materiałem zdobytym na południu i z tego szyła spodnie, bluzki, spódnice. Najpierw oglądała materiały, potem dobierała fasony. Umiała rozmawiać z każdym. Z magazynierem, z ekspedientką, ze szwaczką, z dyrektorem zakładu. Z każdym się dogadywała i też ludzie mieli takie poczucie sensu, że robią coś ważnego, robią coś wartościowego, bo widzieli potem swoje córki, swoje przyjaciółki, swoich przyjaciół w tych ubraniach, którzy stali w kolejkach w Hoflandzie, żeby te ubrania kupić, więc to miało sens. Pracowali i widzieli efekty swojej pracy. Bardzo się z tego cieszyli i mówili o tym Hof. Oczywiście to była ciężka praca i codziennie coś się udawało, codziennie coś się nie udawało. Fabryka nie zdążyła czegoś wyprodukować. Barbara Hof napisała w przekroju, że będą buty skórzane, butów nie było. To zostały tylko prototypy, że będzie kolekcja sztruksowa, nie było. Na bieżąco pisała, że coś jest, idźcie do Hoflandu, kupcie, czegoś nie ma. Pisała o tym, co się udało, co się nie udało, no bo niestety tak to wyglądało. To było blisko 50 lat projektowania od 56 roku, kiedy pierwsze kolekcje własne pokazują się w przekroju. Takie pomysły i prototypy szyte przez mamę przyjaciółki, prezentowane przez przyjaciółki Barbary Hof, młode dziewczyny, podobne do Brigitte Bardot i Sophie Loren, upozowane właśnie w taki charakterystyczny sposób. Poprzez pierwszą kolekcję sprzedawaną w Centralnym Domu Towarowym z 67 roku sukienek sztruksowych. I właśnie to stoisko w juniorze Barbary Hof od 67 roku, gdzie w każdym sezonie pojawiało się bardzo dużo wzorów, fasonów i to się wszystko wyprzedawało na bieżąco, aż do 77 roku, kiedy to stoisko zyskało nazwę Hofland. Był taki konkurs na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz. Trzy młode dziewczyny wygrały ten konkurs, studentki, i to stoisko zostało według ich pomysłu urządzone i one też dały nazwę tego miejsca, w którym sprzedawano kolekcję własną Hof, i to był właśnie Hofland. Hofland i marzenie wielu Polek, by dostać choćby sztukę zaprojektowaną przez Barbarę Hof. Do tego wrócimy po przerwie. Szczerze, muszę przyznać się, że oglądając w sierpniu tę wystawę, ledwo oparłam się pokusie, aby nie próbować ukraść czegoś z wystawy. Źle to brzmi, ale to wszystko za sprawą tego, jak wyglądają teraz po latach te projekty. Za chwilę wracamy do opowieści, a ponieważ Agnieszka Andrzeja Korzyńskiego przywołała i pewien film, to jeszcze przez chwilę właśnie ta muzyka, a może ktoś szybko napisze, z jakiego filmu to motyw? Agnieszka, ale bohaterka filmu Człowiek z marmuru, oczywiście z tą muzyką także mogłaby się kojarzyć, a ja oddaję antenę ponownie Agnieszce Obszańskiej. Jaki wpływ na masy miała Barbara Hof, to dość dobrze obrazuje rok 1967. Wówczas projekty Hof uszyte przez Zakład Przemysłu Odzieżowego Kora pojawiły się w ofercie Centralnego Domu Towarowego w Warszawie. O scenach jak z filmu sensacyjnego opowiada ponownie Weronika Szerle. Tak, tłumy ludzi wyrywających sobie ubrania i też wybijane były szyby. Milicja przyjechała podczas pierwszej kolekcji właśnie w 67 roku i jest też taka historia, że ekspedientki zamknęły Barbarę Hof na zapleczu i kazały jej przysiąc, że nigdy więcej tego nie zrobi. Ona ze strachu przysięgła, ale słowa nie dotrzymała. Kolejne kolekcje potem wychodziły. Było podobnie, no ale to był sukces. No ludzie tego oczekiwali, a Barbara Hof po prostu wiedziała, co jest potrzebne, wiedziała, co jest modne i chciała to ludziom dać. Chciała, żeby mieli też poczucie, że są częścią Europy, że są częścią Zachodu, że mogą wyglądać tak jak Europejczycy. I to było dla niej ważne i to była, jak sama mówi, taka misja, żeby po prostu poprzez modę, czyli takie zjawisko społeczne, zjawisko demokratyczne dla każdego człowieka, żeby każdy Polak miał do tego dostęp i mógł się czuć jak Europejczyk. To było dla niej ważne. Niezmordowana przez tyle lat, 7 dni w tygodniu o to walczyła. A my wszystkie te starania, procesy możemy prześledzić na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni. To przenieśmy się już na miejsce. I od czego zaczniemy? Jesteśmy w części dziennikarskiej, gdzie możemy właśnie te przepisy, o których wspominałam, na różne modne rzeczy sobie zabrać do domu i sprawdzić, czy te rady i te pomysły Hof są dzisiaj do wykonania. Myślę, że jak najbardziej są bardzo współczesne. Jest czytelnia, gdzie możemy zagłębić się w oryginalnych numerach przekroju i zobaczyć, jak to wyglądało w tym czasie, kiedy Barbara Hof od 1954 do 2002 roku pisała co tydzień felieton do przekroju. Są wspaniałe zdjęcia i pokazujemy również Barbarę Hof jako producentkę sesji fotograficznych i stylistkę własnych kolekcji, bo właśnie organizowała takie sesje u siebie w mieszkaniu. Zapraszała swoich przyjaciół, Małgorzatę Braunek, Wojciecha Przeniaka, Daniela Olbryskiego między innymi, którzy pozowali w ubraniach zaprojektowanych przez Barbarę Hof. Jej przyjaciele fotografowali ich, a są to wspaniali fotograficy, tacy jak Wojciech Plewiński, który został przez Barbarę Hof namówiony do tego, żeby robił zdjęcia, bo z wykształcenia jest architektem, więc to też jest ciekawa historia. Czy Tadeusz Rolke, to są znakomici mistrzowie fotografii, którzy właśnie uwieczniali tą śmietankę towarzyską w latach 60., 70. i te zdjęcia potem ukazywały się w przekroju. My je pokazujemy w takim zaaranżowanym atelier fotograficznym. Pokazujemy, że to były też początki takiego myślenia o fotografii mody, takiej magazynowej, żurnalowej, jak na Zachodzie. Te zdjęcia przypominają właśnie o tym, że moda to też fotografia i wszystko z tym związane. Modelki, kult modelek. I tu się zatrzymajmy, bo sesje fotograficzne inicjowane przez Hof i jej modelki to oddzielny temat. Tak, na zdjęciach Barbary Hof widzimy Grażynę Hasę, Lucynę Witkowską, Marylę Rodowicz, pozującą właśnie też w kolekcjach Hoflandu, czy ulubioną i zupełnie wyjątkową kobietę kameleon Urszulę Krzyżanowską, która przez blisko 20 lat pozowała Barbarze Hof, była taką modelką i do zdjęć, i do przymiarek wszystkich, była o idealnej figurze, zawsze jeździła do wszystkich spółdzielni i na niej mierzono wszystkie prototypy ubrań, więc to też jest ciekawa historia. Czy Małgorzatę Niemen, Katarzynę Butow, to są twarze Hoflandu, które przez wiele lat właśnie pracowały dla Barbary Hof, zarówno na sesjach fotograficznych, jak i na pokazach mody, bo Barbara Hof również cyklicznie organizowała pokazy mody swoich kolekcji, więc to też jest ciekawy wątek, że tych różnych działań wokół słowa moda jest bardzo dużo. I właśnie jako dziennikarka, i jako osoba związana z fotografią i organizująca te sesje, również czasem sama robiła zdjęcia. Potem po wielu latach już namówiła swojego męża Roberta Kulesza, żeby on fotografował, że tak będzie prościej logistycznie, więc sam też zaczął robić zdjęcia. I tą całą historię tego od pomysłu, jak to się wszystko zaczęło, pokazujemy na wystawie na takiej linii czasu, gdzie od lat 50. do lat 2000. cała historia Barbary Hof jako projektantki została ukazana, jak to się zmieniało i jak te pomysły ewoluowały. Może trudno uwierzyć, ale to pierwsza wystawa monograficzna Barbary Hof. Zobaczymy na niej jeszcze rysunki, projekty, filmy i w końcu to, co najważniejsze, a co zostawiłam sobie na koniec. Oryginalne ubrania sygnowane metką Hofland. Dokładnie tak, są bardzo współczesne, aktualne i w ogóle się nie zestarzały, a głównie pokazujemy projekty z lat 80., ale również jest taka kolekcja sukienek takich hippisowskich, w takie drobne kwiatki Liberty, inspirowanych sukniami meksykańskimi, to jest projekt z 79 roku. Do tego skórzane buty, inspirowane obuwiem brazylijskich chłopów, bardzo ciekawy projekt, ale bardzo dużo też sportowych ciuchów, kombinezony, bluzy z kapturami, czy sukienki w ciekawe desenie, między innymi inspirowane malarstwem Paula Gauguina. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo. Wszystko jest kolorowe i wykonane z miłych i naturalnych tkanin. Głównie jest to bawełna. Więc są jak najbardziej współczesne i dopiero jak spojrzymy na podpis, zobaczymy, że powstały 40 lat temu. Więc to też pokazuje, że dobre projekty mają wartość ponadczasową, że zawsze ten prosty krój, prosta forma i dobry jakościowo materiał zawsze się obroni. Dokładnie. Barbara Hof, polskie projekty, polscy projektanci. To wystawa w Muzeum Gdyni, która została przedłużona do lutego. Ale uwaga, pod koniec października ulegnie modyfikacji, bo zmieni się kolekcja ubrań na jesienno-zimowo-karnawałowe. Tego nie można przeoczyć.